Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akrep dinleyicileri, size Medine-i Münevveremizden kucaklar dolusu, gönülden sevgiler, selamlar. Hepinizi cumartesini tebrik ederim. Allah-u Teala Hazretleri her hafta başımıza gelen, tekerrür eden bu mübarek bayramı, Allah'ın büyük ikramı Cuma gününü, her haftanın bayramını sizlere mübarek eylesin. Bugünün güzelliklerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bugünkü konuşmamdaki hadis-i şerifleri daha ziyade ahlak ile ilgili hadis-i şerifler teşkil edecek. Birinci hadis-i şerif Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden, Peygamber Efendimiz'in hanımı, Müslümanların annesidir. Efendim, Hazreti Ayşe bizim ve sizlerin hepinizin validesidir. Binaenaleyh, tabi ben arada her zaman vaazımda da söylüyorum, Arapça konuşurdu Hazreti Ayşe validemiz ve diğer validelerimiz. O halde Arapça bizim ana dillerimizden birisi oluyor. Yani biz hem ana dili Türkçe olan kimseleriz hem de Arapça olan kimseleriz diye bu latifeyi de bu cuma sohbetinde yine hatırlatayım. Yani hepimizin Arapçayı öğrenmesi lazım. Dinimizin lisanıdır, Kur'an-ı Kerim'in lisanıdır. Bütün bilgilerimiz Arapçayla efendim çok sıkı bağlantılıdır. Arapçayı öğrenelim. Evet, müminlerin annesi, validemiz Ayşe Sıddık'a radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Tabi bu hadis-i şeriften beyler de memnun olacak. Hanım efendiler de, vaazımı dinleyen hanım efendiler de memnun olacaklar. Ve İslam'ın güzelliği tabi her hadis-i şerifte, her hükmünde şeriatın açıkça ortaya çıktığı gibi burada da görülecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ifadeleri şöyle: min ekmelil müminine imanen ahsenuhum hulukan ve eltafuhum bi ehlihim. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Efendimiz buyuruyor ki min ekmelil müminin, Müslümanların en kamillerindendir. Kamil, kemale ermiş, olgun demek. En kemale ermişlerindendir, olgunlarındandır. İmanen, hangi yönden? İman yönünden. Yani iman yönünden, imanca müminlerin en kamillerindendir. Ahsenuhum huluka, huyca en güzel olanları. Demek ki müminliğin, Müslümanlığın kemale ermiş olduğunun alameti insanın huyunun güzelliğidir. Ve eltafuhum bi ehlihim, ikinci cümle tabii çok hoş. Her cümlesi gibi, her kelimesi gibi ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Müminlerin imanca en kamil olanlarındandır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım. Ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahil bir kavme geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in hayatı devresine asr-ı saadet deniliyor. Peygamber Efendimiz'den önceki o toplumun hayatına da devri cahiliye deniliyor. Cahiliyet devresi. Yani cahiliyet devresinde yaşayan insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelince zaman nurlandı, güzelleşti. Bir güzel hale döndü ki tarif edilmez. Ve asr-ı saadet oldu. Devri cahiliye oldu. Asr-ı saadet. Saadet asrı oldu. Bu nasıl oldu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o toplumu eğitti. Yani cahil toplumu, cahiliye devri içinde olan, kötü adetleri olan toplumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mürebbi-i ilahi olarak Allah'ın kendilerine gönderdiği, rahmet olarak gönderdiği, efendim büyük lütuf olarak gönderdiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları eğitti. Nasıl eğitti? o kadar detaylı eğitti ki efendim hadis-i şerifleri okudukça toplumun liderinin nasıl olması gerektiğini ve efendim toplumu nasıl eğitmesi gerektiğini görüyoruz. Hiçbir liderde olmayan efendim güzel bir efendim eğitim gayreti, eğitim yüceliği var. Onu belirtecek efendim bazı hadis-i şerifleri bu ana hadis-i şerifin arkasından sizlere nakletmek istiyorum sohbetimde. Birincisi efendim min efdali şefaati en teşfa'a beynel isneyni fil nikah buyurmuş Peygamber Efendimiz İbn-i Bace'de rivayet olunduğuna göre insanların birbirlerine karşı efendim nasihatte bulunması, şefaatte bulunması var. Yani iki kişinin arasını düzeltmek için birisine hatırını ortaya koyarak icada bulunmaya şefaat diyoruz. Şefaat tabii toplumda yaşayan insanların birbirlerine karşı veya iki kimsenin arasını düzeltmek için o iki kimseye karşı bir güzel niyetini gösteriyor. Müslümanların birbirlerine karşı şefaat etmeleri, yani işlerinin yapılması hususunda hatırını koyarak ricada bulunmaları. Tabii bir de ahirette şefaat var. Efendim Allah'ın huzurunda Allah'a ricada bulunmak var. Yani ya Rabbi şu kulunu affeyle diye. Bu da haktır. Allah-u Teala Hazretleri bazı kullarına ahirette kendisine böyle ricada bulunma hakkını verecek. Bunların serveri, önderi, başta geleni tabii yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O Nebiyyül Rahme ve Şefi'ül Ümmet'dir. Rahmet peygamberidir ve ümmetine şefaatçidir. Ve Şafi'ü Müşeffa'dır. Yani öyle bir şefaattir ki şefaati Allah indinde çok değerli ve geçerli olan bir şefaatçidir. Tabii Peygamber Efendimiz şefaat edecek ümmetine, insanlara, yığınlara, müminlere, kalabalıklara, ama başka mübarek insanların da derece derece Allah indinde şefaatleri olacak. Alimlerin şefaat hakkı var, şeyhlerin, mürşid-i kamillerin şefaat hakkı var, şehitlerin şefaat hakkı var, Kur'an-ı Kerim'in şefaat hakkı var. Efendim şefaat edecek Kur'an-ı Kerim'de, yani şafiyeti, maneviyesi tecessüm edecek Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurunda şefaat edecek. Şimdi dünyadaki insanlar arasındaki şefaatlerde, işte bunu affediver, şunun işini görüver, bunu efendim şu hususta destekleyiver gibi ricalar. Tabi bu neden oluyor? Bir zayıfı himaye etmek için oluyor. Efendim onun yapamayacağı bir işte ona hatırıyla yardımcı olmak oluyor. Karşı tarafı efendim o işe meylettirmek, iyilik yapmaya teşvik etmek oluyor. Şefaat onun için, iki kişi arasındaki şefaat sevaplı bir şey. Biz de etrafımızdaki insanların böyle küçüklü büyüklü işlerinin oluşmasında tabii hatırımızı ortaya koyarak birisinin iyilik yapmasına, birisinin de işinin iyilikle oluşup gelişmesine yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bu Müslümanın merhametinden, Müslümanların birbirini sevmesinden, birbirlerinin meselelerine ilgi duymasından, birbirlerini efendim desteklemesinden kaynaklanan toplumsal bir ahlak, güzel bir şey. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki min efdali şefaati. Şefaatlerin en faziletlilerinden. Demek ki şefaatler çok ve çeşitli, toplumdaki olaylar çeşitli olduğu için efendim şefaatler de çeşitli. Bunun en faziletlisi neymiş? En teşfa'a, senin şefaat etmendir. Muhatabına söylüyor. Kime Efendimiz ifade etmişse bu sözlerini Peygamber Efendimiz ona söylüyor. Senin şefaat etmendir. Beynel isneyni, iki kişi arasında şefaat etmendir. Hatırını koymandır ortaya. Ricada bulunmandır. Fin nikah. Nikah konusunda. Evet. Şimdi nikah konusunda iki kişinin arasında senin hatırını koyman şefaatlerin en faziletlilerindendir. Neden? Çünkü nikah bizim dinimizde evlenmek ibadettir. Belki ilk defa duyanlar şaşıracaklar. Efendim şöyle bir başlarını sallayacaklar, gözlerini açacaklar. Evlenmek ibadettir ve çok sevaplıdır. Ve devamlı olarak insanın sevaplarının artması vesilesidir. Ve toplumda efendim çok önemli bir olaydır evlenmek, yuva kurmak. Aile, yuva, efendim karı koca ve evlatlardan meydana gelen toplum birimi, toplumun en küçük yapı taşı efendim çok önemlidir. Aileyi İslam çok önde tutuyor. Ailenin kurulmasına, devamına, muhabbetle çalışmasına çok büyük değer veriyor İslam. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Bir kere beyle hanım arasında iş birliği oluyor. Birisi kazancı sağlıyor, ötekisi ev işlerini, çocuk yetiştirmeyi sağlıyor. Allah kendilerine çocuk ihsan ediyor. Efendim o çocukların yetiştirilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi, terbiye edilmesi olayı oluyor. Efendim bir hanım himaye edilmiş oluyor. Bir bey efendim hanımını ve çocuklarına ömrü boyu iyilik yapmış oluyor. İnsanın evine efendim kazanç getirmesi, yiyecek getirmesi, filelerle, efendim paketlerle, efendim yiyecek, içecek, giyecek getirmesi, efendim infakta bulunması, cihada sarf edilen para gibi sevap. Efendim ayrıca kişi şahsen mutlu oluyor. Çünkü insanın tabiatında ve birçok varlıkların tabiatında böyle eşleriyle beraber olma arzusu kuvvetli bir arzudur. Ve bu arzu olmadığı, tatmin edilmediği zaman, meşru yollardan yerine getirilmediği zaman kişiler çok mutsuz olurlar, çok bedbaht olurlar, perişan olurlar, ruhi bunalımlara düşerler. Onun için insanın ruhen sağlıklı olmasının şartı da evlilik, efendim mutlu olmasının da şartı evlilik. Hasılı evlilik sultanlıktır, bekarlık değil. Evlilik sultanlıktır. Sonra da çok kârlıdır, dini bakımdan kârlıdır. İbadet sevabı artıyor, efendim kalbi tertemiz oluyor, aklı rahatlıyor, efendim işi düzene giriyor, yaşamı düzene giriyor, rahatı, konforu artıyor. Ondan sonra da Allah kendisine efendim çoluk çocuk veriyor. Çoluk çocuk çocuğundan dolayı bereket veriyor. İşte bu güzel bir olay, evlilik, yuva kurmak. Bu işin olmasına olumlu katkılarda bulunması lazım Müslümanların. Yani her Müslümanın nikah konusunu teşvik etmesi lazım. Şimdi dünya üzerinde çeşitli akımlar var. İnsanların tutumları var, zihniyetleri var, efendim tutturdukları efendim hayat tarzları var. Mesela Avrupalılar çocuk yapmayı sevmiyorlar. Efendim çocuğu külfet olarak görüyorlar. Çocuk yetiştirmeyi zor bir iş. Doğrudur. Zor bir iştir. Külfet olarak görüyorlar. Çocuk edinmek istemiyorlar. Hatta hanım veya bey ile yuva kurmak da istemiyor tarafın. Neden? Efendim hürriyetleri tahdit olur diye düşünüyor. İstediği gibi halt edecek, efendim yaşayacak. Onu daha iyi sanıyor. Tabii bu onların felsefesi. Ama İslam bunun böyle olduğu zaman toplumun zarar gördüğünü, toplumun ana yapısının tahrip olduğunu ve efendim toplumun gelişmesinin hatta çoğalmasının durduğunu efendim bildiği için nikahı teşvik ediyor. Şimdi Avrupalılar kendileri, Amerikalılar veya efendim başka gayrimüslimler, Çinliler, Hintliler çeşitli sebeplerden çocuklarının olmamalarını isteyebilirler. Diyorlar ki efendim dünya nüfusu işte çok artıyor. Dünya nüfusu arttığı zaman dünyada dengeler bozuluyor, çevre kirleniyor, efendim çocukların bakımı zorlaşıyor. Çocukların bakımı bir kere Allah'ın onlara rızık vermesiyledir. Allah yarattığı mahlukunu efendim rızıklandırır. O bir mesele değil. Ama yani insanların çoğalmasını da düşünecek olursak mesela bir Amerikalı, bir batılı, bir münevver insan, efendim medeni dediğimiz alemin insanı bir doğuludan mesela bir Hintli'den 30 defa daha fazla çevreyi kirletiyor. Çünkü modern yaşamaya alışmış, konforlu yaşamaya alışmış, muazzam çevreyi kirletiyor. Efendim üretimiyle, yaşamıyla, israfıyla, efendim pervasızlığıyla 30 Hintli'den daha fazla bir tek Amerikalı çevreyi kirletiyor. O zaman ne olması lazım? Amerikalı çoğaltmasın. Çünkü çevreyi çok kirletiyor. Ama yani bizim tabii Hindistan'da da çok Müslüman şey var. Yani bir kısmı başka dindedir. Brahmanisttir, Budisttir de efendim Müslümanlar da çok Hindistan'da. Zaten bir ara Müslümanlar idare etmişti Hint kıtasını. Efendim yani bir Müslümancık, bir gariban, mütevazı efendim kimse Afrika'da, Asya'da, demek ki 30 misli daha toplum çevreye yararlı veya az zararlı ötekilerden. Binaenaleyh evet, onlar çoğalmasınlar tamam, çünkü bir tane olunca 30 kişi kadar zarar veriyorlar, ama bizim durumumuz öyle değil. Müslümanın çoğalması faydalı. Müslüman çoğaldı mı toplum güzelecek, güzelecek. İnsanlar arasındaki münasebetler düzelecek, harp olmayacak, sulh olacak, ahlaksızlık olmayacak, efendim edep ahlak olacak, istismar olmayacak, hakkaniyet olacak. Binaenaleyh efendim onlar doğum kontrolü yapıyorlar, tamam yapsınlar, haklılar, çünkü çevreyi çok kirletiyorlar, berbat ediyorlar alemi, ama bizim öyle bir durumumuz yok. Biz evliliği tercih ediyoruz. Ayrıca çocuk olsa da olmasa da nikah şerefli bir yol. Nikahın dışında efendim arzularını tatmin etmeye çalışmak da gayrikanuni bir yol. Yani bu kanunlar da bunları efendim birçok ülkelerde doğru görmemiş. Efendim nikah dışı ilişkileri yasaklamış ve cezalandırmıştır. Yani kanunen de doğru değil. Bu halde yani nikah her yönden toplum yönünden, efendim mutluluk yönünden, ferdin dünyası ahireti yönünden, dindarlığı yönünden, efendim neslin idamesi yönünden, çevrenin düzeni yönünden evlilik çok güzel bir olay. İslam da onun için nikahı teşvik ediyor. Nikah konusundaki aracılığı, ricayı ve şefaati de teşvik ediyor. Onun için bizim bu konularda üzerimize düşen vazifeyi yapmamız gerekiyor. Bir de şu durum var. Şimdi Müslümanın kızı, tabii tesettürü Allah emrettiği için mütesettire oluyor, mesture oluyor, örtülü oluyor. Efendim örtülü olunca kendisini saklamış oluyor. Güzelliğini göstermemek esas oluyor İslam'da. Ama başka kültürlerde güzelliğini ortaya arz etmek, efendim reklam etmek, afişe etmek esas oluyor. Onun için açılıyor, saçılıyor. Başka bir kültürden olan, gayrimüslim olan insan göğsünü açıyor, bacağını açıyor, kolunu açıyor, saçını açıyor, yüzünü boyuyor. Yani daha güzel görünmek için muazzam bir sanayi, korkunç bir gayret. Sabahtan akşama tuvalet, duş, makyaj vesaire, berber, büyük bir şey oluyor. Şimdi Müslüman bunu yapmıyor. Yapsa da efendim evinde yapmasına müsaade edildiği için, dışarıda yapmadığı için çok küçük ölçülerde oluyor. Efendim binaenaleyh bu Müslüman kızın güzelliği ve kıymeti ancak onun yakınları tarafından bilinir. Herkes böyle sokakta, çarşıda, bayırda, plajda, piknikte göremez tabii onu. Onun için bilenlerin öteki ilgililere bu hususta yardımcı olmak lazım. Ben bir güzel hanım kız tanıyorum. Çok iyi eğitim görmüş, çok terbiyeli, çok güzel bir ev hanımı. Efendim çok çalışkan, hünerli, becerikli. Aman onu tavsiye ederim. İstersen ben de aracı olayım. İşte onunla bir yuva kurma hususunda diye böyle yardımcı olmalıyız. Veyahut da efendim tabii insanın kız çocuğu da olabilir. O da kendisine çocuğunu emanet edeceği, kız çocuğunu emanet edeceği güzel bir damat arar. Namuslu, dürüst, çocuğuna helal lokma yedirecek olan, çocuğunu mutlu edecek bir kimse arar. Onun da bulunması zor. Onun için de yine konu komşunun, yani Müslümanların birbirlerine yardımcı olması lazım. Ama ben çok iyi bir çocuk tanıyorum. Yakından tanırım. Dürüsttür, namazındadır, niyazındadır, temizdir, terbiyelidir, merhametlidir. Aman bak bunu şey yapalım, efendim sizin kızınızla evlendirelim, ben aracı olayım filan diye bu gibi güzel işleri yapmakta yardımcı olmalıyız birbirimize. Bu bir sosyal vazife, dini bir vazife. Nikah sevap olduğu için sevaplı bir şeye aracı olmak da sevap, şefaat de sevap. Estaallu alel hayri kefaili, hayrı işleyen insan yapmış gibi sevap kazanır diye genel hüküm var, hadis-i şerifle bildirilmiş. Hayra delalet etmek, hayrı yapmak gibi sevap kazandırdığından bu hususta çok gayretli olalım. Bu önemli bir hizmettir. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bu hususta hepinize olanca gayretinizle çalışma rica ediyorum, tavsiye ediyorum. efendim bunun önemine dikkat edin ve siz de efendim bu hususta etrafınızda güzel hizmet yapın İslam bakımından diye efendim rica ediyorum. Ben de size şefaat ediyorum bu konuda. Efendim ricada bulunuyorum. Şimdi hani deminki konuşmam arasında, söz arasında geçmişti. Efendim bu Avrupalı gayrimüslim yani başka yerindeki efendim kültürlerdeki kadınların zihniyetleri, erkeklerin zihniyetleri, tabii yaşam tarzları, kendilerini teşhir etmeleri, erkeklerle kadınların münasebetlerinin meşru ve gayrimüşri meşru noktalardaki efendim cereyan tarzı ve sayısal olarak yüzdesi tabii çok farklı. Bu hususta Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi de konuyla ilgili olduğu için anlatayım, ekleyeyim. Böylece üç tane hadis-i şerif okumuş olalım. Min tis'in ve tis'in emre'eten vahidetin fil cennet ve bakiyyetuhunne fil nar. İnnel mer'etel müslimete izâ hamelet enne leha ecres saimil kaimil muhrimil mücahidi fi sebilillah hatta vada'at. Ve inne leha fi evveli rad'atin turbi'hu ecre hayati neseme. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Bunu nikah dairelerine böyle tercümesini yazmamız lazım. Yahut nikah davetlerine, düğün davetlerine yazmak olabilir. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde min tis'in ve tis'in emreten 99 kadından vahidetin fil cennet. Yani bir tanesi cennettedir. 99 kadından bir tanesi cennettedir. 98 tanesi Allah korusun, Allah etmesin, Allah kurtarsın cehennemdedir. Yani genel temayül kadınların efendim durumu dolayısıyla efendim genel durum böyle 99'da biri cennete giriyor, 99'da 98'i yüzde hesabıyla söylenmemiş, 99 hesabıyla söylenmiş hadis-i şerifte efendim cehennemlik. Tabii nedendir? Açılır. Efendim tesettüre riayet etmez, ahlaki kaidelere riayet etmez, dini emirleri uygulamaz, efendim imanına dikkat etmez, ibadetine dikkat etmez, isyan eder, efendim vazifelerini yapmaz, kocasına karşı gelir, çocuğuna bakmaz, efendim vefasız olur, efendim gayretsiz olur, tabii oradan çok şeyler kaybediyor. Ve bakiyyetuhunne finnar, 98'in cehennemde, 99'dan bir tanesi cennette. Bu böyle, genel durum böyle. Fakat Peygamber Efendimiz, yani sevap kazanacak Müslüman hanımları da hemen arkasından güzelce anlatıyor. Ve innel mer'etel müslümete izâ hamelet. Müslüman bir hanım, evladına hamile olduğu zaman, Müslüman bir hanım evladına hamile olduğu zaman başlar sevap kazanmaya. Ne kadar? Enne leha ecre saimil kaimil muhrimil mücahidi fî sebilillah. Bu hamile olmuş olan hanımca sevap çalışmaya başlar. Ne kadar? Ecre saim. Efendim gündüz oruç tutar. El kaim. Gece kalkıp uyumayıp efendim ibadet ve efendim zikri tesbih efendim yapan ve namaz kılan. El muhrim efendim ihrama girip hac ve ömre yapan. El mücahid fi sebilillah Allah yolunda efendim savaşa katılıp cihad eden kimse gibi sevap yazılmaya başlanır. Bakın ne kadar büyük sevap kazanıyor bir kadıncağız, zor bir iş olan efendim çocuğunu büyütmeye başlayınca, hamile olarak karnında büyütmeye başlayınca ne kadar sevap kazanmaya başlıyor. Saimi kaim, yani gündüz oruçlu, gece ibadetinde, namazında kadar, efendim hac ve ömre yapan insan kadar ve Allah yolunda cihad eden insan kadar sevap kazanıyor. Şimdi bir düşünün, Müslüman kadının böyle çocuk yapmaktaki fedakarlığını ve efendim şeyini, rızasını, bu işe razı olmasını, itiraz etmemesini, bir de doğumdan, evlat edinmekten, evlenmekten bucak bucak kaçan, kendi keyfini, rahatını düşünen, efendim modern dünya kadınlarını düşünün, efendim evlenmek istemiyor, bir, koca kahri çekmeyin, çocuk devri cefası çekmeyin diye, evlense çocuk yapmak istemiyor, neden? Efendim işte doğum zormuş, çocuğu büyütmek zormuş filan diye kaçınıyor. Evet, zordur, zor. Zor olduğunda haklılar. Zor ama Allah-u Teala Hazretleri de böyle bir hamile hanımefendiciye efendim gece namazlı, gündüz oruçlu vaktini hep böyle ibadetle geçiriyor gibi gelmiş bu bizim yaptığımız gibi haçlara, ömrelere efendim bu en kıymetli ibadet bunları yapmaya nasıl başlanılıyor? İhramlanılıyor. Onun için ihramlanmış insan gibi veyahut da efendim Allah yolunda malını canını koyarak cihad eden insan kadar sevap kazanmaya başlıyor. Sonra hatta vada'at, çocuğunu dünyaya getirinceye kadar o hamilelik devresi 9 ay 10 gün genellikle işte bu sevap böyle boyuna çalışıyor. Saatin, ibrenin efendim rakamları hızla değişiyor ve hızla dönüyor. Ne muazzam sevap kazanıyor. Tabii bunun bir ibadet olduğunu bilenlere, bu sevabı bilerek bu işin sıkıntılarına tahammül edenlere ne mutlu. Tabii ilk hemen bu hamilelik başladığı zaman aşermek denilen işte mide bulantısı vesaire olur. Tansiyonlar değişir, vücutta çeşitli hastalıklar belirebilir. Hamilenin bakımı önemli. Tıbbi ihtimam ister. Efendim yorulur, efendim sıkıntıları vardır, uykusuzluğu vardır, ağrıları, sızıları vardır ama işte Allah ondan dolayı o hanımefendiye böyle muazzam sevaplar veriyor ki kolay kazanılan sevaplar değil. Efendim ve inne leha fi evveli radatın turdi'uhu. Ona ilk emzirmede, çocuğunu kucağına alıp da ilk defa emzirmesinde, ilk emzirmesinde ecri hayati nesemetin bir kulu hayatı kadar sevap veriliyor. Yani bir insanın diyelim ki düşman eline düşmüş bir insan, esir düşmüş, efendim kesecekler, öldürecekler. Diyor ki bu taraftan birisi, öldürmeyin, fidye-i necatını vereyim, kurtuluş parasını, ağır parayı ödeyin, öldürmeyin, kurtulsun. Parayı ödüyor, esiri düşmandan kurtarıyor. Ölecekti, kafası kesilecekti, idam edilecekti, ölümden kurtuldu, fidye-i necatla. Yani bunun gibi bir hayat, bir insanın bir hayat kazanması sevabı vardır ilk emzirişte. Sonra ne olacak? Her emzirişte bu sevap tekerrür edecek. Yani nice insanlara hayat vermiş ve ölümden kurtarmış, fidye-i necat vererek efendim onu efendim hayata kavuşturmuş gibi sevap kazanıyor kadın. Ne kadar güzel, efendim büyük mükafatlar. Allah-u Teala Hazretleri ne kadar mükrim, ne kadar kullarına çeşitli vesilelerle büyük sevaplar ihsan ediyor, ne kadar efendim meşakkatleri değerlendiriyor. Hepimizin bildiği bir hadis-i şerif vardır. Bu münasebetle beyan edelim, hatırlayalım. İbadetin ehtalı, yani en faziletlisi ahmezuha. Ahmez ne demek? En zahmetli. Yani zahmetli oluyor tabi ibadet. Kolay değil bazen. İbadetlerde zahmetler vardır. Meşakkatler vardır. Ama zahmet ve meşakkat ne kadar çok olursa sevap o kadar çok oluyor. Efendim ben duyuyorum ki hacca gitmek çok zahmetliymiş. Tabii zahmetli ama sevabı da o kadar çok. Efendim işte para çok harcanıyormuş, sıkıntılar çok oluyormuş, hava sıcakmış, izdiham fazla oluyormuş, efendim vesaire vesaire. Evet işte zahmetlerin hepsinden dolayı sevap çok. Efendim cihadın sevabı çok büyük. Tabii mal ve can tehlikesi var, yorgunluk var, rahat yok, efendim korku var ama cihat yapıldığı zaman da geride bir toplumun mutlu yaşaması var. Yani sen Allah yolunda cihat ediyorsun, sınırda gözcülük ediyorsun, düşmanla efendim düşmanın saldırısına karşı durarak hayatını ortaya koyuyorsun ama kocaman bir toplum geride, senin bu fedakarlığın, kahramanlığın sayesinde milyonlarca insan mutlu yaşıyor. İşte zahmetli ama sevabı çok büyük. İşte buna benzer bütün ibadetlerde zahmetin çokluğu nispetinde mükafatı da Allah fazla veriyor. Bir insan hasta oluyor, ötekisi sıhhatli. Şimdi bu Allah'ın adaletine sığar mı? Allah dünyada insanları imtihan ettiği için peygamberlerine bile hastalık vermiş. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını biliyoruz. Hastalık veriyor. Evet, birisi hastalıklı, ötekisi sıhhatli, sağlıklı. Birisi sağlıktan, sıhhatten imtihan oluyor. Ötekisi hasta olmuş durumunda Allah'a karşı kulluğunu nasıl yapıyor diye oradan imtihan oluyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri ecirde dengeliyor. Sevabı hastaya çok veriyor. Hastanın uykusu, ibadet, iniltisi, efendim tesbih, duası makbul, efendim yapamadığı adeti olan ibadetleri yapmış gibi sevabı çalışıyor. Efendim ve deseri amali günahlardan siliniyor, tertemiz oluyor. İşte bir dengeleme, muazzam bir dengeleme. Hani insan Peygamber Efendimiz afiyet isteyin Allah'tan demese, biraz hasta olsam da sevap kazansam iyice geliyor. Şeyde hastalıkta sevap var. Evet, bir kadının efendim kendi başına takıp takıştırıp, taranıp, donanıp, boyanıp, efendim giyinip, süslenip, allanıp, kullanıp, efendim keyfine bakması, gezmesi, pikniklere gitmesi, yazlıklara gitmesi, plajlara gitmesi keyifli, zevkli. Öbür taraftan bir hanımefendinin de efendim çocuğunu büyüteceğim diye hamileliğin sıkıntısını çekmesi, çeşitli rahatsızlıklara tahammül etmesi Allah rızası için dengeli değil. Ötekisi daha rahat, gerekisi meşakkatli. Ama işte Allah Teala Hazretleri buna büyük sevap veriyor. Peki niye bu meşakkatli iş oluyor? Hikmetini gayet kolay anlıyoruz. Böyle olmadığı zaman nesil yetişmiyor. Efendim insan nesli yetişmiyor. İnsan nesli devam etmiyor. Bakın Hazreti Adem atamızdan aleyhisselam bu zamana kadar insan nesli devam etmiş. Daha Allah'ın istediği nice zamanlara kadar insan nesli devam edecek. Bütün nesiller öyle. Koyunlarımız üremese ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Her şeyin üretimi önemli. Balık çiftlikleri kuruyoruz, efendim hayvan çiftlikleri kuruyoruz. Efendim aman hayvanlar üresin, bitkiler üresin. Bir tohum ekiyoruz, efendim bir tarla mahsul alıyoruz. Neden? Allah bir tohumu üretiyor, çoğaltıyor, nice nice tohumlar oluyor. Bütün dünya hayatı bu üremeye ve gelişmeye dayalı olduğundan, üremenin şekli şemaili böyle olduğundan bunun olması lazım. Tabiat, akıl, mantık, efendim işin akışı, kainatın çalışması böyle. Tabii bu sıkıntılı. Sıkıntılı işe katlanan ile katlanmayan arasındaki fark ne? Katlanan gece ibadet eden, gündüz oruç tutan, hacca ömreye gelmek için ihrama girip sevap kazanan, Allah yolunda meşakkatlere katlanıp malıyla, canıyla cihad eden insan kadar sevap kazanıyor evinde o hanımefendi. Tabii ondan sonra da Allah nur topuğu gibi bir evlat veriyor. Artık onun tadına doyum olmuyor. Kucaktan inmiyor çocuk. Yanaklarını öpüyorsun tombul tombul. Ah hayırlı evlat etsin filan diye. Çocuğu olmayanlar da kıvranıyorlar. Aman benim çocuğum olsun. Aman filanca doktora gidelim. Aman Almanya'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gidelim. Aman dünyanın neresinde ne tedavi çaresi varsa şu benim çocuk olmama durumum efendim geçsin de ben de bir çocuğa sahip olayım diye karı koca seferber oluyorlar, servetlerini harcıyorlar. Tabii evlat da çok büyük mükafat. Biraz sıkıntı çekiliyor, arkasından evlat gibi Allah bir mükafat veriyor. Öğrenci biraz sıkıntı çekiyor, senenin sonunda efendim sınıfı geçiyor. Tahsilinin sonunda diploma alıyor, meslek sahibi oluyor, güzel bir kazanç sağlıyor. Çiftçi biraz zahmet çekiyor, tarlayı ekiyor, biçiyor, efendim çapalıyor. Bakımını yapıyor ama sonunda mahsulü oluyor, getiriyor pazarda satıyor, para kazanıyor. Efendim traktörlerle efendim pancarı getiriyor, buğdayı getiriyor, satıyor, geçimini sağlıyor. Demek ki dünyada sahi kanunu var ya, biz bu sahi kanunu seviyoruz, beğeniyoruz, takdir ediyoruz. İnsan çalışmalı diyoruz, insanın çalışması lazım diyoruz. Çalışkan milletleri takdir ediyoruz. Çalışmayan tembelleri tenzil ediyoruz. Çalışmak da bir zahmet. Ama işte çalışmadan ürün ortaya çıkmıyor, sonuç ortaya çıkmıyor. O bakımdan hepimizin çalışması lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman eylemiş. İslam dininin en önemli özelliği fıtrat dini olmasıdır. Yani insanın fıtratına, tabiatına, hılkatına, yaratılışına uygun hükümleri ihtiva etmesidir İslam'ın. En güzel nokta budur. İşte buralardan efendim tanıdıkça tanıdıkça insanın İslam'a aşkı, muhabbeti, sevgisi, bağlılığı artıyor. Sevgili dinleyiciler, Allah-u Teala Hazretleri hepinizi İslam'ın kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Allah bize bir nimet vermiş, mücevher vermiş, mücevherat sandığı vermiş, hazine vermiş. Biz o hazinenin kıymetini bilmezsek yazık olur. Harcarsak yazık olur. İstifade etmezsek yazık olur. İslam bir hazinedir. Allah bizi hepimizi bu hazineye sahip etmiş. Bu hazineden mahrum etmesin. İslam üzere yaşamayı, İslam üzere efendim ruh teslim edip ahirete mümin ikrami olarak düşmeyi nasip eylesin. Ahiretinde ebedi saadetine ermeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü cuma sohbetinde ahlakın güzelliğini öğrenmiş olduk. Bunun en güzel tezahürünün de evlilerin eşlerine, ailelerine karşı lütufkar davranması olduğunu efendim okumuş olduk, öğrenmiş olduk hadis-i şeriflerden. Nikah konusunda yardımcı olmanın, şefaatçi olmanın, aracı olmanın ne kadar sevaplı olduğunu görmüş olduk. Nikahtan sonra da evlilerin çocukları olması için efendim yaptıkları çalışmaların sevabını, hamileliğin efendim çocuk beklemenin, çocuk doğurmanın, çocuk emzirmenin, yetiştirmenin ne kadar sevaplı olduğunu görmüş olduk. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hayırlı yuvalar, mutlu yuvalar ihsan etsin, hayırlı evlatlar ihsan etsin, evlatlarımızı hayırlı yetiştirmeyi nasip etsin, mutluluklarını görmemizi nasip etsin, efendim hepimizi evlatlarımızla beraber cennetiyle, cemaliyle şeref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.